Cofamy się w tej zasadniczej, dłuższej części koncertowej jeszcze o 4 lata, do roku 2014. To charakterystyczny rok na Męskim Graniu, ponieważ wtedy właśnie debiutował na scenie zespół Męskie Granie Orkiestra. Rok wcześniej, w 2013, pierwowzór tego zespołu nazywał się Small Synth Orchestra i wykonywał na finał koncertów, długich koncertów kilkugodzinnych, ledwie kilka utworów. Pełnometrażowe koncerty po raz pierwszy zdarzyły się właśnie w roku 2014. No i właśnie, zastanawialiśmy się, jak to zostanie przyjęte przez publiczność, jak ludzie, którzy przychodzą na te koncerty, które gromadzą przecież mnóstwo osób, zareagują na interpretacje artystyczne, muzyczne znanych utworów z historii polskiej muzyki rozrywkowej, już nie tylko rockowej, czy jakiejkolwiek innej. Można to wziąć pod jeden wspólny parasol i nazwać właśnie polska muzyka rozrywkowa. Okazało się, że ten projekt, choć brawurowy, miał jednak sens i ma sens do dziś, bo te wykonania bardzo często zapadały na długo w pamięć publiczności Męskiego Grania. Elektryczny, czyli singiel z 2014 roku, to będzie utwór pierwszy, który za chwilkę usłyszymy w wersji koncertowej, a później w wykonaniu MGO jeszcze. Centrala, Nim Wstanie Dzień, 07 Zgłoś Się, To Co Czujesz, To Co Wiesz i Misiowie Puszyści. Dodatkowo, poza MGO wystąpią Molesta Evenement i Marek Dyjak, Człowiek Złota Ryba, zespół Illusion i Look Razem, utwór O Empatii, Pospolitym Ruszeniu i usłyszymy też dwa utwory z repertuaru Republiki w interpretacji grupy Nowe Sytuacje. Śmierć w bikini i My Lunatycy. Życzę Państwu dobrych, wspaniałych koncertowych wspomnień właśnie z 2014 roku. Because I'm too. Świata czterech stron, zjarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głów, wstaje

We'll be right back.

łzy. Popadały mnie po drodze. Każdy z nich wziął do siebie urwaczkę. Gdzie nie trudno jest spotkać żalu po stracie, każdą obłudną postać, gniewu i zazdrości, a niespełnione sny gdzieś kryją się po klatkach, łykając słone łzy. Pierdolę ten syf, mam własny prąd, walczę o lepsze jutro, trzymam się jasnych stron. Żyję dla chwil, które dodają blasku, dobra książka, joy, moja ławka w parku. Dopóki nie wpadł tu ten ziomek, było pięknie. Zerwał ze mnie uśmiech gadką na wstępie. Kto co trwał wczoraj, kto dostał w mordę. Czyja dziewczyna jest kurną, jak dźwignął portfel. Życie jest chujną, ten to konfident. Nie ma już szczytu, nie chcę tak świata widzieć. Też błądzę w ciemności, ale koniec końców. Urodziłem się, żeby chodzić o słońcu. Chłodzi! Dla nich są ważne tylko hajs, obliki, molesta, niższy hip-hopu, prymityw. Skandal, pamiętasz, kto cię wychował? Działamy na nich, jak terapia szokowa. Od razu niższą, zamiast dopudować. Trudno jest nawet je sklasyfikować. Szukają treści, ale jej nie ma. A cena wiedzy to za wysoka cena. Tylko złudzenia i tanie entuzjazm, którego na pewno nie możemy uznać. Ewenement pluje, rap zacofany. Mój plan to pokrzyżować ich plany. My na przekór nie ulegamy modom, idąc do przodu wyznaczoną drogą. Kultura dawno udzieliła nam gwarancji. Molesta opisa lub tolerancji. Każdy z jak Rybiński, godzin i lat nie liczę. Kalendarz z kominiarzem wciąż pokazuje styczeń. Przeszłość skasowałem pewnej nocy tak po prostu. Zostało po niej kilka oczywistych wniosków. Myśli jak ludzie wokół, ciągle się spieszą. Spokój, promienie, piję podwójne espresso. Nie trzymaj za mnie kciuków, to durny przesąd. Jedyny na co liczę, pierwszy ciepły miesiąc. Sprintu na podium, wolę spacer nad Wisłą. Stuć się po mieście, niż plany na przyszłość. Bez celów, nieznane, słuchając stóp i serca. Kciukiem ośrodkowy, tak zwątpienie uświęca. Mam zrobić krok w tył, to raczej księżycowy. By za kilka chwil zrobić przód siedmiomilowy. Bliżej słońca ideału, wierny sługa. Wchodzę z głową w chmurach, tak, wierzę w cuda. Jest tak są! Aha! Aha! Kombo! La la la la la! Ej, la la la la! Małe psy! Małe psy! Dopadały mnie po drodze! Dopadały mnie po drodze! Zakłada, kto wpada, nie wychodzi. Taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory. Razem po kolei do gazowej komory. Ukarani przez siebie, bo stworzyli te spory. Armagedon, zgłoskie nienawiści i głupoty. Dopiero teraz zaczynają się kłopoty, bo nikt nie przewidział ruchów tej istoty. To jest Armagedon. Bolesny ewenement. Marek, ty jak zróbcie hałas. Padą! O to chodzi! Polecałem ten! Padą! Padą! Brothers, padą! Padą boys! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja jest von Weike, jak przechwapana kleksa. Wychowani na blokach, schabowych znach o peweksach. Nie płaczmy jak peksa, że zostawili nas tak. Korzystajmy z weksla, patrz jak razem debilizujemy ten estetyki. Deksas jazda, upadła pleksa, obojętności basta. Nastał dojrzasta twego miasta. Budowy, tu budowy, tam budowy, tu budowy, budowy, budowy, budowy, budowy, budowy, budowy, budowy na ulicę porasa. W dłoni wiosła, łatwo krytykować prosta. Trudno oczekiwania sprostać. Niech każda postać przestanie stać i zacznie ten bałagan chłostać. Razem budujmy nowy ład, byle nie jak stadion Mostostal. Co wyciążajcik nam jak z mikrofonu Tatek Drozda. Wrocław, Warszawa, Gdańsk jak has klosta. Robię, bo mam od włączących nas mosta. cię obdarzyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez wibranie. Ten jeden raz, ten jeden raz. Thank you.